ăla care n-a produs nimic chiar n-a trecut. Stă și se uită la masa cu lume mult. Stă într-un colț retras, mare, mare, dă necaz. N-are, n-are, n-are glas, n-are, n-are, n-are has. Dar cine a produs pachete și pe ger și pe furtună? Stă la mare, stă la soare, la masa cu lume bună. Are, are, are, stă pe multe milioane. Între oameni de valoare, nu ca fraieri în picioare. A început sezonul milionarilor. Uite cum aterizează cât un avion. Prin cuboși, prin cubogați, cu oameni realizați, cu femei una și una, uite-te cum bine spun. A început sezonul milionarilor. Uite cum aterizează cât un avion. Prin cuboși, prin cubogați, cu oameni realizați, cu femei una și una, uite-te cum bine spun. Se vede că au valoare. Stil vestimentar, dau moda pe litoral. Dar nota, nota, nota, nota, se plătește numenar. Cheltuiește fiecare câte 10.000 pe seară. Că fac multe milioane, fie vară, fie iarnă. Zboară, zboară, zboară, sutele hârtiile. Pe tentații, pe distracții, că așa fac valorile. A început sezonul milionarilor. Uite cum aterizează cât un avion. Prin cuboși, prin cubogați, cu oameni realizați, cu femei una și una, uite-te cum bine spun. A început sezonul milionarilor. Uite cum aterizează cât un avion. Prin cuboși, prin cubogați, cu oameni realizați, cu femei una și una, uite-te cum bine spun. Și pe ger și pe furtună. Stă la mare, stă la soare, la masa cu lume bună. Are, are, are, stă pe multe milioane. Între oameni de valoare, nu ca fraieri în picioare. A început sezonul milionarilor. Uite cum aterizează cât un avion.